อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมปี2559ค่ะเป็นวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน6ปีวอกค่ะก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นองค์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสของทางวัดด้วยค่ะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้มีคำถามของผู้ที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะ เจริญพร ก็คือคุณจักริดเจ้าค่ะคุณจักริดนี่ก็ถามมาหลายประเด็นอยู่ก็จะนำมาตอบเลยนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านคำถามที่คุณจักริดถามมาเป็นคำถามแรกก่อนนะเจ้าค่ะว ่ าคำว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นอาหารของสติและคำนี้จะเจอในบางพระสูตรอย่างเช่นปฏิจจสมุปบาทก็อยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาขยายความคำว่าโยนิโสมนสิการให้อย่างละเอียดเลยนะเจ้าคะพร้อมกับเมตตายกตัวอย่างด้วยเพื่อว่าคุณจักริดจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจริญพรคำว่าโยนิโสมนสิการพระสูตรที่คุณจักริดได้บอกว่าเป็นอาหารของสติเนี่ยแล้วก็ได้เจอในเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทด้วยอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่มาในสังยุตตานิกายที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมีโยนิโสมนสิการเป็นอาหารนะแล้วอะไรเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการนะคำตอบก็คือศรัทธาจะมีศรัทธาแล้วก็จะมีโยนิโสมนสิการได้แล้วก็ไม่ใช่สัตย์ไทยเดี๋ยวยังจะมีอีกหลายอย่างแต่ก่อนที่จะไปถึงเหตุของโยนิโสมนสิการเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าอะไรนะหมายถึงอะไรกันแน่ตามที่คุณจักริดนี่ถามมานะ อ ันนี้ก็เป็นภาษาบาลีอยู่แล้วนะคำว่าโยนิโสมนสิการแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าการทำในใจโดยแยบคายนะโยนิโสนี่คือแยบคายมนสิการนี่คือการทำในใจการทำในใจโดยแยบคายคำว่าแยบคายตรงนี้ก็คือต้องมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบนะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะถึงคำว่าโยนิโสมนสิการที่ว่าแยบคายเนี่ยแยบคายยังไงท่านก็เอาอริยสัจ4มาจับให้นะก็คือเรื่องของปัญหาที่เราเจอคือความทุกข์นะเหตุของความทุกข์ความดับของความทุกข์และวิธีการให้ถึงความดับของความทุกข์นะตามแพทเทิร์นนี้โดยแยบคายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งแต่เราต้องการจะแก้ปัญหานี้ต้องดูเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะดับเหตุมันจะอะไรเป็นเหตุที่จะให้มันดับได้และวิธีการที่จะทำให้สิ่งนั้นที่มันจะดับเหตุของความทุกข์เหตุของปัญหาเนี้ยมันจะดับยังไง เจ้าค ่ะและซึ่งการทำในใจโดยแยบคายนี้สามารถนำไปใช้ในทุกๆเรื่องได้นะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงลูกในการอยู่ในครอบครัวให้มีความสุขจะต้องมีการโยนิโสมนสิการอยู่ตลอดอันนี้คือในยะที่หนึ่งนะที่ว่าคิดตามหลักของอริยสัจ4ในคิดตามหลักของอริยสัจ4หรือในยะที่2แล้วก็สาวตามหาเหตุของมันนะหาเหตุของสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นี้ว่ามีเหตุมาจากอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการสมมติว่าถ้าเรามีปัญหาอย่างหนึ่งเอ้ยเราจะแก้ปัญหานี้เอาเหตุมันเป็นมายังไงหรือถ้าเราต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะสร้างเหตุแห่งความสำเร็จได้อย่างไรอ ัน นี้คือคิดสาวหาเหตุคือไปทางต้นทางมัน อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าหาปฐมเหตุใช่ไหมเจ้าค่ะว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร ก็สาวไปแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นนะเจ้าค่ะ อืมใช่อ ันนี้ก็เหมือนกับปฏิจจสมุปบาทที่ทางคุณจักริตได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็เคยเมตตาสักการะในรายการธรรมารับอรุณของเราแล้วว่าสำหรับปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเหมือนประทมเหตุที่ว่าทำไมจึงเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วก็ขุดค้นไปให้เห็นว่ามนุษย์เรานี่เกิดกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวงจรอย่างไรบ้างที่11คู่ด้วยกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่จริงๆแล้วการใคร่ครวญตามนัยยะของอริยสัจสี่ก็ตามนัยยะของปฏิจจสมุปบาทก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นการโยนิโสมนสิการอยู่แล้วเพราะว่ามันไปตามแยบคายอยู่แล้วด้วยความแยบคายตามแพทเทิร์นนี้ทั้งเหตุและผลแล้วตรงนี้จะเป็นข้อที่3นะข้อที่1นะตามอริยสัจ4หรือที่คุณตัวใจเพิ่มเติมมาคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใช่มั้ยค ิ ดใคร่ครวญแยกแยะตามนี้นะข้อที่2ก็คือสาวหาเหตุของมันหรือข้อที่3สาวหาผลของมันนะ3นี่คือไปทางผลข้อ2นี่คือไปทางเหตุน ะ หรือในข้อที่4นะการทําในใจโดยแยกคายนี่คือการวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังพิจารณามันอยู่เนี่ยคืออะไรเช่นถ้าเราเห็นความเกิดคืออะไรออกคือขันห้าอย่างเงี้ยแยกแยะไปตามขันห้าหรือถ้าเราเห็นกายของเราเอากายของเรามีอะไรแยกเป็นส่วนเป็นผมนะเป็นขนนะเป็นเล็บนะเป็นฟังเป็นหนังแยกออกพาออกปาดออกนี่คือการวิเคราะห์ลงไปในแยกแยะเป็นชิ้นไป เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่4นะซึ่งมันก็คืออยู่ในอริยสัจ4นั่นแหละแต่เช่นว่าถ้าเราจะเข้าใจทุกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็แจกแจงออกว่าทุกข์คืออะไรขันธ์5เป็นยังไงรูปเป็นยังไงเกิดเป็นยังไงตายเป็นยังไงก็แยกออกใช่ไหมไปทางเหตุก็คือไปทางตัณหาไปทางผลนั่นก็คือความทุกข์อย่างนี้ก็จะเกิดมา อัน นี้คือ4ข้อนะ จ้าค่ะ แล้วในข้อที่5ก็คือพิจารณาตามไตรลักษณ์ก็ได้เราจะให้เห็นความเป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นการโยนิโสมนสิการได้นะเช่นมีคนด่าเราอย่างเงี้ยใช่ป่ะมีคนด่าเราจะพิจารณาหาเหตุว่าเอ๊ะเขาด่าเราทำไมเราทำอะไรผิดเอ๊ะพิจารณาเห็นผลว่าโอ้ถ้าเขาด่าเราด่าตอบมันก็จะมีปัญหาถ้าเราไม่ด่าตอบมันจะเป็นยังไงพิจารณาหาผลอย่างนี ้ หรือวิเคราะห์ไปแยกแยะไปว่าเอ๊ะที่เขาด่าเรานะคำด่านี่มันคืออะไรมันก็แค่เป็นลมที่ผ่านมาผ่านมากระทบหูแล้วก็เป็นสัญญาณประสาทสัญญาณไฟฟ้าผ่านเข้ามาในหูอันนี้ก็แยกออกจะไม่เห็นตัวตนของมัน เจ้าค่ะ จะไม่เห็นความเป็นตัวตนของมันนี่คือตามลักษณะของไตรลักษณ์ก็ได้ เจ้าค่ะมีได้หลายทางนะคะ อ ัน นี้คือแบบแต่ละรูปแบบไงที่ว่าแยบคายเนี่ยแยบคายนี่แบบที่5แล้วนะ เจ้าค่ะ ต่อไปแบบที่6ก็คือให้เห็นโทษเราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เห็นโทษของสิ่งนี้นะการที่เราเห็นโทษเนี่ยชื่อว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบคายได้เหมือนกันเช่นว่าเราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยแหมมันก็มีความสุขนะไปเฮฮากับเพื่อนฝูงใช่ป่ะ แ ต่เราพิจารณาให้เห็นโทษว่าเอโทษมันจะเกิดนะจะไปนรกนะจะเป็นทางเสื่อมทรัพย์เป็นทางเสื่อมปัญญาเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาแว้งกันให้เห็นโทษอย่างนี้ก็ได ้ ก็เป็นการโยนิโสมนสิการหรือในข้อถัดมาข้อที่7พิจารณาให้เห็นแบบที่เราจะก่อนจะเสพปัจจัย4อย่างเงี้ยอย่างพระสงฆ์ก่อนจะรับประทานอาหารก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อระดับตกแต่งแต่กินเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เป็นต้นอย่างเงี้ยกินเพื่อระงับเวทนาเก่าไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นพิจารณาแบบนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการโยนิโสมนสิการนอกจากกินอาหารแล้วก็ปัจจัย4ทั้งหมดเลยห่มผ้าใส่เครื่องแต่งตัวก็เพื่อที่จะปกป้องเหลือบยุงลมแดดความหนาวความร้อนไม่ได้เพื่อที่จะให้สวยงามที่อยู่อาศัยก็ตามรับประทานยาก็ตามปัจจัย4ทั้งหมดเราพิจารณาก่อนการเสพอันนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ นะหรือในข้อที่8โอ้นี่หลายนัยยะมากเลยนะว่าแค่เราจะโยนิโสมนสิการเนี่ยมันมองเห็นได้จากหลายมุ ม ก็คือแยกแยะแบบว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะให้มีปัญญาเพิ่มด้วยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงเหตุปัจจัยปฏิปทาที่ทำให้เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเนี่ยคือเข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำแล้วดีมี ผลเป็นสุขอะไรทําแล้วไม่ดีมีผลเป็นทุกข์ ค่ะ ในการที่เราใคร่ครวญแยกแยะถึงความดีความไม่ดีควรทําให้ควรทําของมันเนี่ยอันนี้จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาก็เป็นการโยนิโสมนสิการเหมือนกันนะได้หลายอย่างเลยอ่ะได้หลายอย่างเพราะพวกนี้คือโยนิโสมนสิการหมดคือการพิจารณาโดยแยกขายแล้วมันต่างกับอโยนิโสมนสิการยังไงมีคํานี้ด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะอ๋อน่าสนใจนะเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจะพูดเปรียบเทียบกันไว้ระหว่างโยนิโสมนสิการก็ทําให้เกิดสติสัมปชัญญะใช่ไหมไอ ้ เจ้าอโยนิโสมนสิการไม่ทําในใจโดยแยบคายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความประมาทไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วมันมีอะไรเป็นเหตุโยนิโสมนสิการก็มีศรัทธาเป็นเหตุมีเพื่อนดีเป็นเหตุมีการฟังธรรมเป็นเหตุไอ้การไม่โยนิโสมนสิการหรือการทําในใจพยายามมนสิการอยู่แต่ว่าโดยไม่แยบคายเพราะว่าศรัทธามันน้อยหรือว่ามีเพื่อนชั่วหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมก็ทำให้มีการใคร่ครวญอยู่แต่ไม่แยบคายหรือไม่ได้ทําการใคร่ครวญโดยแยบคายเลยด้วยซ้ำ จุกค ่ะแล้วก็ท่านก็จะเปรียบเทียบกันนะอะไรเป็นมูลตรงนี้ที่ทําให้เกิดโยนิโสมนสิการนั่นก็คือความไม่มีโมหะแต่เจ้าโมหะเนี่ยจะเป็นมูลที่ทําให้เกิดการไม่ใคร่ครวญโดยแยบคายนะทีนี้ไอการที่ไม่ใคร่ครวญโดยแยบคายเนี่ยเช่นว่าคุณเห็นแต่ด้านเดียวเห็นแต่ด้านดีด้านเดียวไม่เห็นด้านไม่ดีอันนี้แสดงว่าคุณไม่แยบคาย คือพิจารณาไม่รอบครอบทุกด้านนะเจ ้ าค่ะเจ้าค่ะ หรือเห็นแต่โทษแล้วไม่เห็นประโยชน์อย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่าให้เห็นโทษใช่ไหมเห็นโทษแล้วมันดีตรงไหนมันจะทําให้เกิดการปล่อยวางแต่อันนี้พอเห็นโทษอยู่แต่ว่าเห็นแล้วไม่ได้เกิดการปล่อยวางกลับไปขยักขยั่งเกลียดชัง อ ันนี้ก็ไม่แยบคายคือมันเลยเตลิดเถิดไปทางนู้นกิเลสมันได้ช่องเลยไปนั่นคือถ้าเราจะเอาแต่ด้านดีใช่ไหมคุณก็จะเห็นแต่ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปถ้าจะเห็นแต่ด้านไม่ดีแล้วเลยไปเนี่ยคือเห็นแต่ด้านไม่ดีแล้วปล่อยวางนี่มันถูกต้องไงเพราะคุณมีการทำในใจโดยแยบคายแต่เห็นแต่ด้านไม่ดีแล้วถูกกิเลสลากไปทางนู้นอีกมันก็เลยจะกลายเป็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งไปนั่นดิ่งไปฝั่งนู้นว่างั้นก็ขยักขยั่งเกลียดชังไม่พอใจมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นไปเลยไปทางนู้นมันก็เป็นไม่ดีไปคือเพราะไม่แยบคายนะหรือพิจารณาแล้วเนี่ยไม่ได้ให้เกิดการปล่อยวางไม่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความดับไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นคือเขาจะไม่เรียกว่าโยนิโสมนสิการน ะ เช่นบางทีคุณคิดวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์หรือว่าสมการทางฟิสิกส์โอ้โหสมการนี้ยาวประมาณสัก20บรรทัดอะแล้วก็อันนี้บวกอันนี้เทียบบัญญัติไตรยางคิดโอ้ยแยบคายมากเลยนะคือแบบคิดกันเป็นวันใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างโมเดลต่างๆโอ้โหสุดยอดมากเลยน ะ แต่ทําให้เกิดความยึดถือนะมันต้องมีอันนั่นฉันต้องไปที่นั่นทําให้เกิดไม่ได้เพื่อความสงบระงับอ่ะไม่ได้เพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอ่ะแต่มันดันเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่เป็นไปเพื่อความกําหนัดเป็นไปเพื่อความยินดีเป็นไปเพื่อความเป็นตัวตนต่อให้มีการคำนวณชนิดว่าต้องใช้หัวสมองของนักวิทยาศาสตร์ที่ฟูฟูขึ้นมาเป็นสีเทาๆแล้วก็คิดร่วมกันเป็นร้อยคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ เจ้าค่ะ โอเคนะ สรุปว่าแบบโยนิโสมนสิการนี้ตามที่พุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะจะเป็นการพิจารณาโดยรอบคอบรอบด้านในทุกๆมิติแต่ว่าต้องเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็นิพพานเท่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ต้องเป็นไปอย่างนั้น คือ ที่พูดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโหเราจะต้องหัวโตๆแล้วก็ใส่แว่นหนาๆเพื่อที่จะทําโยนิโสมนสิการแบบนั้นใช่หรือไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือก็ถ้าคนเขาหัวโตๆผมฟูๆแล้วใส่แว่นหนาๆแล้วเขาจะทําโยนิโสมนสิการเขาก็ทําได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องอ่านออกเขียนได้ก็ได้ขอให้ฟังธรรมะเป็นแม้สักกี่บทพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะเป็นพระหูสูตรเนี่ยแค่คุณเข้าใจธรรมะในเรื่องอริยสัจสี่แล้วใคร่ครวญทําให้ได้ตามอย่างนั้นอันนี้คือการโยนิโสมนสิการเหมือนกัน เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าคุณบอกว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเอาแค่เห็นทุกข์ตัวเดียวอ่ะแล้วเราเข้าใจตามนั้นจริงๆเลยเนี่ยนะ อัน นี้ก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการขอแค่ข้อเดียวเพราะอะไรเพราะมันทําให้เกิดความรู้ยิ่งทําให้เกิดความรู้พร้อมทําให้เกิดความเย็นขึ้นในใจ เจ้าค่ะ นี่คือผลของโยนิโสมนสิการ เจ้าค่ะ ทีนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าแล้วว่ามีการพิจารณาอยู่ด้วยกันทั้งหมด8อย่างใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็มีมูลเหตุมาจากเจ้าอโมหะนะทำให้เกิดโยนิโสมนสิการถ้าโมหะก็จะทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการทีนี้มีมูลเหตุมาจากอะไรในเหตุของการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเขาจะมาทำการใคร่ครวญโดยแยบคายได้เนี่ยน ั ่นหนึ่งนั่นต้องมีศรัทธาแน่นอนนั่นต้องมีศรัทธาคือศรัทธาคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่นก็คือบทอิติปิโสนั่นเองมีความศรัทธาในข้อนี้ข้อที่สองมีความศรัทธาในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแล้วข้อที่สามก็คือศรัทธาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะทำให้เกิดโยนิโสมนสิการโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าศรัทธามันไม่เต็มถ้าศรัทธาไม่เต็มหรือศรัทธาพร่องไปหรือมีอยู่บ้างก็จะทำให้มีการโยนิโสมนสิการอยู่บ้างมีการโยนิโสมนสิการแบบไม่เต็มหรือแบบมีอยู่บ้างก็ตามศรัทธาที่มันมีเพราะว่าศรัทธาเนี่ยจะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงนั้นถ้าเป็นไปตามระบบที่ถูกต้องอกุศลธรรมมันจะลดลงกุศลธรรมจะเกิดขึ้นกระบวนการที่อกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงใช่ไหมซึ่งตรงนี้พอมันลดลงอะไรลดลงอกุศลธรรมลดลงนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการทำให้เกิดความระงับเป็นความคลายกำหนัดละอกุศลธรรมลดลงละกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นก็คือให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่ออันยิ่งสัมโพธายะนิพพานายะนั่นตรงนี้คือกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้น เจ้าค่ะก็คือเกิดปัญญานั่นเองใช่ไหมคะเจ้าค่ะ ถามว่ามีอะไรเป็นเหตุก็ศรัทธานี่ข้อที่หนึ่งแล้วสองเพื่อนดีก็ได้แต่เพื่อนดีคนที่มีกัลยาณมิตรในมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามีเพื่อนของเราที่เขามีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามีคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราแต่ว่ามีคุณธรรมเหล่านี้เป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามีธรรมะนะคือมรรค8เป็นกัลยาณมิตรก็ได้เหมือนกัน อ ันนี้คือในข้อที่2เหตุของ เพราะว่าจะชักชวนให้เราไปในทางที่ถูกที่ควรถูกไหม ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติเราเจอปัญหาในที่ทำงานอย่างหนึ่งเช่นว่าเจ้านายมันห่วยหรือว่าเศรษฐกิจมันแย่ใช่ปะท ี นี้ถ้าบอกว่ามีเพื่อนชั่วก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปแคร์เลยเจ้านายด่ามันรับหลังซะอันนี้คือแนะนำกันไม่ดีแนะนำกันไม่ดีก็ไม่ได้โยนิโสมนสิการใช่ป่ะก็เลยแบบใช่ด่ามันชั่วอย่างนี้ลุมกันด่าอีกนี้ผมลุมกันด่านี่ก็เป็นการไม่สมรู้อินทรีย์มีทุจริตละทุจริตทางวาจาเผลอสติเป็นคนประมาทละไม่ต้องพูดถึงโยนิโสมนสิการไม่มีแน่นอนเป็นการทำในใจโดยไม่แยบกายเพราะอะไรมีเพื่อนชั่วพากันไปด่าคนอื่น เจ้าค่ะยุยงไปในทางไม่ดีเหมือนกันเถอะ หรือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ป่ะมีเพื่อนชั่วก็โกงตาช่างเอานะโกงตาช่างนะหลอกสเปคหัวการตะแบงแถหรืออะไรเงี้ยมันก็ชักชวนกันไปไม่ดี เจ้า ค่ะก็จะมีทุจริตเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักการทำในใจโดยแยบกายมีเพื่อนชั่วพาไป เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามคุณตั้งใจถ้าเรามีเพื่อนดีเรารู้จักยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือในข้อที่หนึ่งนะคุณรู้จักยำเกรงมีความละอายต่อบาปมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ข้อที่หนึ่งถ้าคุณมีแล้วข้อที่สองก็คุณมีเพื่อนดีด้วยนะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าหัวหน้ามันไม่ดีนะแต่เรามีเพื่อนดีนะก็จะแนะนำกันว่าเราก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วกันนะเราควรทำหน้าที่ของลูกน้องนะมาทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายเอาเกียรติคุณของนายไปล่ำลือคนเรามันก็ไม่ได้จะชั่ว 100% ข้อดีก็คงจะมีบ้างเอาก็เอาข้อดีของเขาไปพูดแล้วกันเนี่ยมันก็มีการทําจิตที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นละจิตที่เป็นกุศลธรรมนี้แสดงถึงความที่เขามีสติสัมปชัญญะทําให้มีสุจริตในทางใจทางวาจาได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือหยิบยกเอาเรื่องทิศทั้ง6ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้ว่าเราควรจะทําอย่างไรสําหรับผู้ที่เป็นเจ้านายเรานะเจ้าค่ะควรจะปฏิบัติต่อเจ้านายเราอย่างไรนั่นน่ะเอามาปฏิบัติซะมันก็จะได้เกิดผลดีขึ้นมาใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ หรือในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วถ้าเรามีเพื่อนดีอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราจะโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นได้เนี่ย บางทีเพื่อนเขาจะแนะนําว่าเอางั้นเราก็ประหยัดหน่อยรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะการให้ทานเป็นสิ่งดีเพื่อจะได้มีโภคทรัพย์มากขึ้นก็รู้จักให้ทานแบ่งปันจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเขาก็จะมีการแนะนําอย่างนี้เราก็จะทําดีได้มีการใคร่ครวญโดยถูกต้องแยบคาย นะนี่ก็คือชักชวนกันไปในทางที่ดีนะเจ้าคะ ใช่นี่คือมีเพื่อนดีเป็นเหตุของโยนิโสมนสิการได้ เจ้าค่ะ หรือว่าในข้อ3มีการฟังธรรมอันนี้ก็มีในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้มีการโยนิโสมนสิการได้นะการฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีผลดีอยู่5อย่างนะคือ1ผู้ฟังเนี่ยย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะ2เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นนะ3ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้นะ4ย่อมทำความเห็นให้ตรงตรงนี้แหละคือจึงได้โยนิโสมนสิการและข้อที่5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส นะ ก็ทำให้เกิดการโยนิโสมนสิการได้มีการฟังธรรม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ 3ข้อนี้คือจึงเป็นหลักๆนะจึงเป็นหลักๆที่มีพระสูตรบอกไว้ชัดเจนพูดถึงว่าเหตุของโยนิโสมนสิการนะคือมีศรัทธามีเพื่อนดีมีการฟังธรรมนะใน3เรื่องท ี น ี ้รายละเอียดของการที่ว่ามีการใคร่ครวญเนี่ยถ้าเราเอาคำนี้มาตั้งเป็นหลักในการใคร่ครวญตรงนี้ท่านพระสารีบุตรเคยไปสอบถามกับท่านพระอานนท์คือจริงๆแล้วท่านพระอานนท์เนี่ยมาถามท่านพระสารีบุตรนะว่าเอคนเราเนี่ยจะทำการใคร่ครวญได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างไรเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนแล้วนั้นย่อมไม่เลือนหายไป จะทำอย่างไรใช่ไหม คือนี่คุณสมบัติของท่านพระอานนท์เลยนะท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้หูสูตรทรงจําได้ดีเรียนได้มากใคร่ครวญได้รวดเร็วท่านพระอานนท์เนี่ยมาถามท่านพระมหาสารีบุตรอ่ะท่านพระมหาสารีบุตรนี่เป็นคนที่ฉลาดในเหตุรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นรู้จักประมาณรู้จักบริษัทใช่ไหม เจ้าค่ะ ท่านพระอานนท์เป็นผู้หูสูตรแล้วยังจะมาถามเราเรื่องนี้เราไม่ตอบหรอกให้ท่านพระอานนท์แหละตอบ เจ้าค่ะ ก็จึงขอร้องให้ท่านพระอานนท์นั่นแหละตอบท่านพระอานนท์เป็นผู้หูสูตรท่านพระอานนท์ก็เลยบอกว่า1ต้องฉลาดในอรรถะนะครับว่าฉลาดในอรรถานี่คือหมายความว่ามีความหมายกี่ในแยกแยะไปอย่างไรมีความหมายที่เป็นแต่ละแบบแต่ละแบบนะคือไม่ใช่เฉพาะตัวพยัญชนะเท่านั้นแต่ยังถึงเรื่องความหมายความหมายในระหว่างบรรทัดมีอะไรพวกนี้ เจ้าค่ะต้องรอบรู้ให้หมดใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ข้อที่สองนี่ฉลาดในธรรมะธรรมะนี่ก็คือตัวผลเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะว่าผลของธรรมะข้อนี้เกิดขึ้นอะไรได้บ้างวิบากของมันข้อที่3ในเรื่องของพยัญชนะว่าตัวพยัญชนะหมายความว่าอย่างไรมีรากศัพท์อย่างไรนะมีคำอะไรมาประกอบบ้างนะใช้ในกรณีไหนได้บ้างนี่คือเรื่องของหลักไวยากรณ์เรื่องของหลักภาษาแล้วก็ที่4นั่นก็คือฉลาดในเรื่องของนิรุตตินะนิรุตตินี่คือเรื่องของภาษาแล้วก็ที่5คือฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะครับว่าเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยก็คือการนำไปใช้งานด้วยอย่างหนึ่งการที่จะนำไปประยุกต์ไปปฏิบัติใช้งานนะในเบื้องปลายเป็นอย่างไรเบื้องต้นมาอย่างไรอ ัน นี้คือเราต้องฉลาดตรงนี้ถึงจะให้มีการใคร่ครวญได้รวดเร็ว เจ้าค่ะคือต้องรู้ลึกซึ้งมากๆเลยนะเจ้าค่ะ ก็คือท่านพระอนุนเป็นอย่างเงี้ยท่านก็เลยแยกแยะแจกแจงว่ามี5อย่างนี้นะจะทำให้เรามีการใคร่ครวญได้รวดเร็ว เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ก็ยังมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เกิดความใคร่ครวญแห่งธรรมทั้งหลายนะพอมีการใคร่ครวญแล้วจะทำให้ธรรมะเนี่ยทรงจําไว้ได้ทนต่อการเพ่งพินิจนะการใคร่ครวญตรงนี้อะไรเป็นเหตุพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับพราหมณ์รูปหนึ่งแล้วก็มาถามถึงเรื่องของการตามหาความจริง นะ หนึ่งในการตามหาความจริงเนี่ยคุณจะรู้ทรงไว้ซึ่งความจริงได้คุณต้องรู้จักใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมนั้นตรงนี้ไงคือมีการมนสิการแล้วน ะ มีการมนสิการถามว่าคุณจะอาศัยเหตุอะไรมาในการทํามนสิการใคร่ครวญได้ก็ต้องจําธรรมะนั้นให้ได้เนี่ยคุณเดินใจจำเรื่องที่ถูกได้คุณเดินใจจำเรื่องอริยสัจสี่ได้พอพูดขึ้นปุ๊บสมองเนี่ยมันปึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่ข้างในเลย ม ันจะทำงานอยู่ข้างในคือมีการเพราะว่าจำได้จึงมีการใคร่ครวญ เพรา ะฉะนั้นการทรงจำเนี่ยจึงเป็นเหตุที่อุปการะต่อการใคร่ครวญตามนั้น เจ้าค่ะคือต้องจำได้ซะก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถใคร่ครวญได้นะเจ้าค่ะ ใช่ถามว่าทำไมคุณถึงจะจำได้อะคุณเอาอะไรมาเป็นเหตุก็ต้องมีการฟังธรรมนะคุณต้องได้ฟังธรรมถึงจะจำได้ไม่ใช่ฟังธรรมดาแบบต้องเงี่ยสวดลงฟังคือคนอยู่ใกล้กันเนี่ยนะแต่บางทีถ้าไม่เงี่ยหูลงมันก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ยินอะไรกันอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้แคร์กันไม่ได้สนใจกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบมี ไปหาแล้วก็เงี่ยสวดลงเนี่ยนะเขาจะได้ฟังพูดน้อยนิดเดียวเขาจะเอาคำนั้นมาใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบทรงจำให้ได้แต่เพราะว่ามีการเงี่ยสวดลง ก็คือตั้งใจฟังนะเจ้าค่ะ ถูกต้องจึงได้ฟังไงจึงได้ฟังธรรมพอได้ฟังแล้วมันจำได้พอจำได้แล้วมันก็จะใคร่ครวญได้แต่เราจะอาศัยว่าเราจะใคร่ครวญได้เราก็ต้องมีการจำให้ได้ใช่ไหมจะจำไม่ได้ก็ต้องได้ฟังจะได้ฟังต้องเงี่ยสวดลงทำไงถึงจะได้เงี่ยสวดลงนะต้องเข้าไปนั่งใกล้ตรงนี้ต้องเข้าไปนั่งใกล ้เ พราะทำไงถึงจะเข้าไปนั่งใกล้ได้ก็ต้องเข้าไปหาทำไงถึงจะเข้าไปหาได้ก็ต้องมีศรัทธาตรงนี้ไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่บอกว่าศรัทธาทำให้เกิดการโยนิโสมนสิการมันก็จะไปตามกระบวนการนี้ว่าศรัทธาแล้วก็จะเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วก็จะเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วพยายามที่จะฟังเขาว่าเขาจะพูดอะไรพอฟังแล้วมันก็จะได้ฟังใช่ไหมได้ฟังแล้วก็ทรงจําได้ทรงจําได้ก็จะมาใคร่ครวญได้พอใกล้กรวนแล้วธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพินิจนะฉันทะก็เกิดมีอุตสาหะหาจุดสมดุลแห่งธรรมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นนะตรงนี้ก็จะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นเป็นกระบวนการต่อไปจนถึงการตรัสรู้ธรรมได้อีกประการหนึ่งของเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยที่อาตมาคิดว่ามันจะใกล้เคียงกันนะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู ่ ก็คือเล่าสมัยที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีความสามารถตรงนี้ว่ารู้ว่าสิ่งนี้ควรกับคนนี้คนนี้มีความละเอียดคนนี้มีความหยาบอย่างนี้สิ่งนี้ควรกับคนนี้สิ่งนี้ไม่ควรกับคนนั้นแล้วเขาจะรู ้ นะหรือว่าคนนี้ขยับตัวปุ๊บรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคือมีความฉลาดแบบนี้คือมีปัญญาตรงนี้นะแบบนี้ก็คือเรียกว่าจะมาจัดในการที่รู้จักใคร่ครวญเป็นผู้รู้จักบุรุษธรรมดารู้จักบุรุษพิเศษรู้ชั้นเชิงของมหาชนรู้ว่าคนนี้ควรกับสิ่งนี้ได้ทำประโยชน์อย่างพิเศษในชนชั้นนั้นๆนั้นๆในตรงนี้ก็จะจัดรวมในเรื่องของโยนิโสมนสิการก็ได้เหมือนกันรู้ชั้นเชิงของมหาชนในตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอ้วันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ตอบปัญหาคำว่าโยนิโสมนสิการที่คุณจักริดเขียนถามมานี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองนี่ก็กระจ่างเลยนะคะว่าคำว่าเราจะโยนิโสมนสิการในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและการโยนิโสมนสิการที่แท้จริงนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะยังเป็นช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยเป็นช่วงที่จะได้รับฟังคำถามที่คุณจักริดเหมือนกันได้เขียนถามมานะคะเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเช่นเดียวกับเช้าวันนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้ากลับมากราบนมัสการรบกวนพระอาจารย์ใหม่เจ้าค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มบ้าน สาธุเจ้าค่ะ